د فاروق جان د فاروق جان جنا زوړې نا ټول مجاهد په بدرګا ور سره زینا د فاروق جان د فاروق جان د فاروق جان د فاروق جان جنا زوړې نا ټول مجاهد په بدرګا ور سره زینا د فاروق جان د فاروق جان پخ کولې دین پخ کولې دین باندې قربان شوې زکه دې هورګ دلوي نو نه خلونا د فاروق جان د فاروق جان د فاروق جان د فاروق جان جنا زوړې نا ټول مجاهد په بدرګا ور سره زینا د فاروق جان د فاروق جان تدا وطن تدا وطن پننګ شهید شوې ګران مجید موږ دلی کو تاریخونه ګران مجید موږ دلی کو تاریخونه د فاروق جان د فاروق جان د مجید جان د مجید جان جنا زوړې نا ټول مجاهد په بدرګا ور سره زینا د فاروق جان د فاروق جان خدایا دستا د دین ساتو کی شهیدان دی خدایا دستا د دین ساتو کی شهیدان دی اوس په عقبا کې بدلا غواړي جنتونه د فاروق جان د فاروق جان د مجید جان د مجید جان جنا زوړې نا ټول مجاهد په بدرګا ور سره زینا د فاروق جان د فاروق جان ستاسو د وینو برکات د شهیدانو ستاسو د وینو برکات د شهیدانو افغانستان نور پته خدای پوزونه د مجید جان د مجید جان د فاروق جان د فاروق جان جنا زوړې نا ټول مجاهد په بدرګا ور سره زینا د فاروق جان د فاروق جان د حیدر قلا ژړی ګګران زرمت کې د حیدر قلا ژړی ګګران زرمت کې چې فاروق جان مولا سنگر شاهد راوړی نا د مجید جان د مجید جان د فاروق جان د فاروق جان جنا زوړې نا ټول مجاهد په بدرګا ور سره زینا د فاروق جان د فاروق جان کوالای زرمت کوالای زرمت نن پیغام جان دی کوالای زرمت کوالای زرمت نن پری غم جن دوی پگران ماجد موچی جنڈی بادر پاوینا دا فاروق جن دا فاروق جن دا ماجد جن دا ماجد جن جینا زاوڑینا طول مجاہد پا بدراغا ورسا رازینا دا فاروق جن دا فاروق جن خدایا دخمن خدایا دخمن یہ تتا باکڑی چی شاہیدان کڑوز من خائستا خائستا گلونا دا فاروق جن دا فاروق جن دا ماجد جن دا ماجد جن جینا زاوڑینا طول مجاہد پا بدراغا ورسا رازینا دا فاروق جن دا فاروق جن پسپین قرآن پسپین قرآن باندی قربان شوئی پسپین قرآن پسپین قرآن باندی قربان شوئی گرانا ماجیدہ ہو رکڑی انتظارونا دا فاروق جن دا فاروق جن دا ماجد جن دا ماجد جن جینا زوڑینا طول مجاہد پا بدراغا ورسا رازینا دا فاروق جن دا فاروق جن حقیار لوگا رئی دیر ارمانی دا شہادتا نصیب مکڑی دا شہادت لوڑ مقامونا دا فاروق جن دا فاروق جن دی شہید زمزمی پرمائش کا ان کے ورون دی دیر قدرمن حضرت محمد حیدری کلاوال او پزر رحمان او پیاد دی اتل شہیدانو لکا ہر یو مجید او فاروق او پا آواز دی مولوی عبدالواحد احدی ومن اللہ توفیق دا ماجد جان دا ماجد جان جینا زوڑینا طول مجاہد پا بدراغا ورسا رازی